Εγώ θέλω, κύριε Βαχελά, να δείτε χθες το διεθνή τύπο. Όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η βασική είδηση, ξέρετε ποια ήτανε? Ήτανε η Μακεδονία συμφώνησε με την Ελλάδα να μετονομαστεί σε Μοντενέγκρο, Μαυροβούνιο. Άλλοι μπελάδες. Τι άλλο πια? Μαυροβούνιο θα τους πούμε τελικά. Τι άλλο πια? Όχι όπως το λες εσύ. Πώς... Μαυροβούνιο. Α, βού. Ναι, γιατί ήμουν σίγουρος τι θα πεις. Και πώς σαν θα... να ήμουν στο μυαλό σου και έβλεπα. Ναι, ναι. Έτσι θα ονομαστεί. Και έχουμε τώρα θέμα. Μοντενέγκρο θα το λέγα εδώ. Μοντενέγκρο. Με το Μαυροβούνιο έχουμε θέμα. Μισό λεπτάκι. Μας τους πήραμε το όνομα. Μοντενέγκρο δεν είχαμε στην Eurovision ένα, Μακεδονία άλλο. Ναι. Το τι θα γίνει τώρα, ένα δωδεκάρι, ένα κάτι. Πώς, άλλη αυτά. Χώρα. Έχουν βάλει με στους όρους. Το Μαυροβούνιο πώς θα λέγεται. Τώρα που το πες, έχει μπει με στους όρους. Έχω δει όλη τη συμφωνία, θα τη διαβάσω μετά. Α, καλή τύχη. Στην Eurovision θα ψηφίζετε 12. Υποχρεούστε να ψηφίσετε 12. Όλη αυτή η διαπραγμάτευση γίνεται για να χάσουμε τη Γιάννα Τερζή. Έχει πάντα κάτι κρυφά παραρτήματα αυτές οι συμφωνίες. Τα ψηλά γράμματα. Τα ψηλά γράμματα. Έτσι λοιπόν βρήκαμε τη λίστα, την πούμε Μαυροβούνιο. Ωραία. Το Μαυροβούνιο δεν έχει πάει στην Ελλάδα. Είναι, ταιριάζει σε όλη την περιοχή και με όλα αυτά που γίνονται. Είναι πάνω από την Αλβανία, οπότε δεν ακουμπάει, οπότε δεν έχουμε θέματα. Νομίζω... Δεν έχουν... Αυτοί δεν έχουν ζητήσει Θεσσαλονίκη. Ούτε αλυτρωτισμού και τέτοια. Όχι, όχι, όχι. Θα σου διαβάσω τώρα παρόλα αυτά, μια που είμαστε σε αυτά τα θέματα. Όχι, όχι. Γιατί έπεσε σήμα εκπομπή τώρα μετά τις διαφημίσεις, ενώ η καλύτερη εισαγωγή ήταν ο Κυριάκος. Εντάξει, μπορούμε να τον ακούσουμε όλο. Είναι το cold opener που λέμε ο Κυριάκος της ελληνοφρένειας. Ψυχρό άνοιγμα. Ελληνοφρένεια μοντάρι, θα λέγαμε. Αυτό. Είναι στη Βουλή και περιμένουμε να καταθέσει την πρόταση μορφής. Τα λόγια του γουρλού. Όμως δεν θα την καταθέσει. Για να αρχίσει τώρα, γιατί πρέπει να ψηφιστεί το μεσοπρόθεσμο και δεν θέλει να μπλοκάρει ο Κυριάκος το μεσοπρόθεσμο. Μια συνέπεια, γιατί το μεσο... Μπράβο. Μια θα το καταθέσει ώστε να αρχίσει μετά το μεσοπρόθεσμο. Θα έχουν αύριο μεθαύριο, γιατί την Κυριακή πρέπει να πάει στις πρέσπες ο Τσίπρας να κάνει τη γιορτή και όλα τα υπόλοιπα. Είναι ένα τετραήμερο της οργής και του ολέθρου με συλλαλητήρια παντού. Έλα. Τι του καταλογίζουμε δηλαδή του Κυριάκου, ότι είναι σοβαρός. Ναι. Ότι είναι σοβαρός ναι, του καταλογίζουμε. Έλεος κάπου. Θα σου διαβάσω λίγο, έχω τη συμφωνία. Κοίτα την. Λοιπόν, στο άρθρο 8, παράγραφος 5. Τι πρέπει να κάνουμε. Θα φτιαχτεί μια επιτροπή, θα στα διαβάζω όλα και μισή σελίδα, για να δει λίγο τα βιβλία. Τα σχολικά βιβλία. Πώς γράφεται η ιστορία. Περίμενε. Mm. Και λέει: η επιτροπή θα εξετάσει και εφόσον θεωρήσει κατάλληλο, θα αναθεωρήσει οι αδίποτε σχολικά εγχειρίδια και βοηθητικό σχολικό υλικό, όπως χάρτες, ιστορικούς άτλαντες, οδηγούς διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται σε έκαστο από τα μέρη. Oh, αλλάζουμε τα επιτυχία και τα δικά μας. Ναι. Τα δικά μας αλλάζουμε... αφορά το δικό τους όνομα όμως. Ναι, προφανώς. Για τους Τούρκους. Ποιος θα πάρει το έργο, εμένα με νοιάζει. Καλά, θα το πάρει κάποιος, αλλά. Ωραία επιτυχία. Ποιος οίκος θα βγάλει τα βιβλία, είναι ωραία μπίζνα αυτή. Τους χάρτες. Είναι μια καλή μπίζνα, πίσω μπίζνα, πίσω σενάριο. Αυτό, εσύ πήγε ο νους στην μπίζνα, ότι αλλάζουν ναι, τα βιβλία. Πώς θα αλλάζουν τα βιβλία. Ποια απευθείας ανάθεση θα γίνει εκεί. Ο άλλος είναι υπερήφανος χτες. Τα βιβλία θα τα αλλάξουμε. Αφού αλλάζει η ιστορία, ο Αλέξης Τσίπρας αλλάζει την ιστορία, θα αλλάξουμε. Πώς θα το λέμε εμείς τώρα. Ο Μεγαλέγνε καινούρια λυσάρια, ξέρει τι κόπο είναι αυτό. Καινούρια σκονάκια, γιατί τα σκονάκια πάνε από γενιά σε γενιά στην επόμενη. Τώρα πρέπει να αλλάξουμε σκονάκια. Βέβαια, αυτό είναι. Δηλαδή, όπως είχαν οργανωμένοι του κράτους, την περνάγαμε. Αν κάτι υπάρχει συνέχεια, θες να ακούσουμε ένα ανέκδοτο. Τα πω εγώ. Όχι, όχι, εσύ μην πεις, τα λες το βράδυ. Δεν ξέρω, θα τα ακούσουμε το βράδυ. Ναι, ναι. Να πάμε από τον άλλον που σε συναγωνίζεται ευθέως. Στη διαπραγμάτευση δεν μας πίεσε κανένας. Τη διαπραγμάτευση την ξεκινήσαμε εμείς, ο Νίκος, ο Κοντζιάς και εγώ. Έχοντας στρατηγική ενόραση για το πού πρέπει να πάει η χώρα. Είναι δικιά μας, ήταν δικιά μας η πρωτοβουλία. Δεν μας πίεσε κανείς και δεν θέλαμε και να πιεστούμε και δεν θα ανεχόμασταν και πεις. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Κανείς δεν πιέζει αυτή την κυβέρνηση, δεν τολμάει ναι, να σκεφτεί. Σε ποια πίεση τώρα, για τα Σκοπιανό, είναι από τη χθεσινή συνέντευξη. Είναι από τη χθεσινή συνέντευξη. Ό,τι ηχητικό ακούσουμε είναι από χθες το βράδυ που έδωσε στην ΕΡΤ για το Σκοπιανό. Δεν είναι για πάσα χρήση, δεν είναι έργα όμνης η ΑΤΑΚΑ. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Καλά, προφανώς είναι και για έργα όμνης. Δεν θυμάστε τι είχε τραβήξει η Μέρκελ 17 ώρες και πως αναγκάστηκε μετά να δεχθεί τους όρους που τις βάλαμε. Ότι 99 χρόνια εμείς. Θα σας δώσουμε ένα κράτος που είναι μπάχαλο να το έχετε στην εγγύηση σας και στην εποπτεία σας. Okay, ότι θα πάρουμε πολλά μέτρα και θα τους διαλύσουμε όλους. Ποια άλλη χώρα το έχει κάνει αυτό? Καταρχήν είμαστε πλέον στα 96 χρόνια. Ναι, αυτό να το πούμε. Να πούμε ότι έχει περάσει και λίγο, μην είμαστε εμείς. Τι έμεινε. Με το που μπαίνει ένας μήνας από τις 5 του μήνα, δεν λέμε τέλειωσε και ο Ιούνιος. Έκλεισε, ας πούμε, δηλαδή σε 5 μήνες γίνομαι 40, ξέρω εγώ, 40 λες. 100 μνημόνια δρόμος θα έχουν τελειώσει. Κάθε χρόνο έρχεται και ένα μνημόνιο έτσι κι αλλιώς, μεσοπρόθεσμο. Αυτά τα ωραία στήπεδα μας πίεσε κανείς και δεν θα τολμούσε κανείς να μας πίεσει. Πού στον Αλέξη. Ποιο θα τολμούσε. Αυτό λέει. Περνάει το μυαλό σου σε ένα κάτι άλλο. Έχει άλλο αριστερό ηγέτη η Ευρώπη. Έχει μάνα σου, έχει άλλο αριστερό τέτοιο η μάνα σου. Όχι. Γιατί αυτό βγήκε πολύ καλό. Βγήκε σου. Το πήρε όλο πάνω του. Η ωραία τάκα και η ωραία στιγμή από τη χθεσινή συνέντευξη ήταν εκεί που, όχι αναγκάστηκε, δεν θα πω αναγκάστηκε, ταιριάζε τόσο πολύ που ο Αλέξης Τσίπρας υπερασπιζόταν τον Πάνο Καμένο. Όταν εγώ έκανα τις προγραμματικές δηλώσεις, αναφέρθηκα στο θέμα, παραλαμβάνοντας την πάγια εθνική θέση. Σύνθετη ονομασία, έργα όμνες, γεωγραφικός προδιορισμός. Ο Πάνος ο Καμένος δεν έδωσε σημασία, το είδε, το άκουσε, δεν έδωσε σημασία. Γιατί δεν πίστευε ότι μπορεί να λυθεί. Ακριβώς διότι δεν υπήρχε ορίζοντας λύσεις και δεν θεωρούσε ότι είναι από τα μείζοντα ζητήματα. Θα έρθει η συμφωνία στη Βουλή και ο Πάνος Καμένος θα τηρήσει τη στάση αρχών. Είπε ο Τσίπρας ότι ο Πάνος Καμένος θα τηρήσει στάση αρχών. Καλά, άκουσα, δεν είναι μονταρισμένο. Και δεν έχει αρχές ο Πάνος. Ναι, είναι, όσο ακριβώς έχει αξίες ο Τσίπρας και είναι καθαιρέξης του συντάγματος, έχει αρχές ο άλλος. Εν τω μεταξύ, είναι μεγάλος αρχής. Σε μία φράση υπάρχει όλη η αντίφαση. Γιατί λέει, όταν έλεγα εγώ για το Μακεδονικό στη Βουλή, δεν άκουγε, λέει, δεν τον ενδιαφέρε τον Πάνο Καμένο. Γιατί αν έχει θέσεις αρχών, αυτό το τεράστιο θέμα σε ενδιαφέρει να αποτυπωθεί παντού. Φαντάζομαι. Όχι μόνο στις προγραμματικές, σε οποιαδήποτε στιγμή. Αλλά όταν έρθει στη Βουλή, θα τηρήσει στάση αρχών. Όταν έρθει. Αλλά τότε που έπρεπε να το πει, μη λέμε, δεν διαφωνώ, δεν τα είπα όλα αυτά, γιατί ήταν η καρέκλα μπροστά. Και όταν είναι η καρέκλα, αυτή είναι η στάση αρχών και του Πάνου Καμένου και του ομιλούντος. Πάντως είναι σαν το πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί. Ναι. Η καρέκλα κερδίζει το ήθος. Δηλαδή, πόσο με το χαρτί τη λέει. Δεν την έπαιζα. Την καρέκλα. Α, λογικό. Σοκαρίστηκα. Επειδή είδα στο βλέμμα σας διάφορα. Τα χάσαμε. Κοίτα να δεις, λέμε. Ναι. Όχι, κατάσταση όπως όφυλα. Πώς ας πούμε το χαρτί τη λίγη την πέτρα, που είναι παράλογο, είναι κουλό. Έτσι η καρέκλα κερδίζει το ήθος. Μάλιστα. Έτσι πάει σε αυτά τα παιχνίδια. Πάρε άλλη μια στήριξη Καμένου. Εν τούτης, ο Πάνος Καμένος έχει τις αρχές και τις αξίες του, αλλά δεν είναι έμπορος πατριωτισμού. Χριστός. Αλλά δεν είναι έμπορος πατριωτισμού. Δεν θα ρίξει την κυβέρνηση για να κάνει πολιτική καριέρα όπως έκανε ο κ. Σαμαράς στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Μα την κάνει την πολιτική καριέρα μένοντας πάνω στην καρέκλα, λέγοντας ότι διαφωνώντας με αυτά που φέρνει η κυβέρνηση, ότι θα τα καταψηφίσει και ότι έλεγε παλιότερα με όποια κυβέρνηση φέρει αυτά που θα φέρει, εγώ δεν θα είμαι εκεί. Αν δεν είναι έμπορος ο Καμένος πατριωτισμού, ποιος είναι ποιος. Ας μας δώσει, εδώ έπρεπε οι δημοσιογράφοι να του πούνε, μας δίνετε έναν ορισμό, πείτε μας έναν άλλον έμπορα πατρίδα για να δούμε την αντιδιαστολή. Δεν είναι μόνος του, είναι κι άλλοι. Είναι κι άλλοι. Αλλά αν δεν είναι ο Καμένος που βγήκε, πάνω σε τι βγήκε ο Καμένος. Αυτά πάνω σε τι υπάρχει ο Καμένος ακριβώς. Και χτες κατά εν τη ρήμη εδώ του λόγου το είπα, να το πούμε και σήμερα. Ναι, εν τη ρήμη πάλι. Εν τη ρήμη, όχι σήμερα είναι πιο οργανωμένο. Ότι δεν θα μείνει στην ιστορία για το μνημόνιο ούτε για τη Μακεδονικό ο Τσίπρας. Θα μείνει ότι έφερε τον Καμένο. Μας έφερε τον Καμένο. Και όλη αυτή την αισθητική που φέρνει ο Καμένος, η οποία είναι παρόμοια. Πολύ ταιριαστή όμως είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η αισθητική κουμπώνει μια πολύ χαρά. Πολύ ταιριαστή. Κουμπώνει. Κουμπώνει. Ίδιο κόμμα. Αυτό λέω. Κουμπώνει μια χαρά. Ίδιο κόμμα. Όσο εδώ και αν μην το περιμένεις. Δηλαδή κουμπώνει περισσότερο από την Καραμαλική, ας πούμε, αριστερά. Προφανώς. Εσύ θα πας τώρα στα Σκόπια, έτσι. Θα πας μετά. Όχι, γιατί να πάω. Μια φορά έχω περάσει για να πάω σε Σερβία. Τι να κάνω, καμία, θα πάω. Ναι, θα πας. Πού θα λες ότι πήγες. Θα τα αλλάξω πώς τώρα. Πώς λέγεται η χώρα. Σκόπια, ναι. Θα λες τη Σεβέρνα Μακεδόνια. Σεβέρνα, ναι. Σεβέρνα. Σβάρνα. Σβάρνα, ωραία ονομασία. Θα πας στη Σεβέρνα. Τι θα συναντήσεις εκεί. Σεβέρνους. Δεν λέγονται έτσι. Πώς θα λέμε Μακεδόνες. Μακεδόνες. Ποιος το άκουσα ένα επιχείρημα χθες, ότι είναι σαν, κάπως ένα δελτίο, ότι είναι σαν τους Αμερικάνους. Άμα το άκουσες σε δελτίο είναι πολύ σωστό. Είναι σωστό, είναι σωστό. Άμα το άκουσες σε δελτίο είναι τα τρόπια. Είναι σωστό, είναι σωστό. Ναι. Σαν τους Αμερικάνους, δεν λέμε οι Ηνωμένοι Πολίτες Αμερικανών. Ναι, ωραία. Θα πας οι Αμερικάνοι. Εκεί, ωραία. Αν πάει ένας Βρετανός στα Σκόπια, στη Σεβέρνα Μακεδόνια, θα πει συνάντησα Μακεδόνες. Τελεία. Αν πάει ένας Έλληνας, θα πει πήγα στη Σεβέρνα Μακεδόνια και συνάντησα Μακεδόνες, κάθετος πολίτες της δημοκρατίας της Σεβέρνα Μακεδόνιας. Τι θα πεις. Έτσι λες. Έτσι θα λέγονται για μας. Θα λέγονται έτσι. Δεν θα λέγονται απλά Μακεδόνες. Τώρα οι κακεντρεχείς. Δεν είναι Αμερικάνοι. Θα λέμε σαν να λες συνάντησα στη Νέα Υόρκη έναν Αμερικάνο, πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Που αλλάζουν και τα ανέκδοτα. Ναι, άντε τώρα να μην δεν λες ένας Σκοπιανός, ένας Ιταλός και ένας Έλληνας. Ένας πολίτης, ένας Μακεδόνας πολίτης. Το κέρατο μου, θα αργεί το αστείο. Αργεί το αστείο, σπάει τα νεύρα. Να μην λέμε τέτοια. Κακοήθεις, κακεντρεχείς θα βρεθούν πολλοί να πούνε. Ας πούνε αυτό... Μακεδόνες. Ο άλλος το έχει υπογράψει, έχει κάνει διαπραγμάτευση πάλι χωρίς έρπη. Σκληρή. Δεν ξέρω αν έβγαλε ο Ζάεφ έρπη αυτή. Ο Ζάεφ. Που χρήσιμη η δουλειά του και αυτή, χρήσιμη και η θέση του. Τι του έχουν τάξει μετά από αυτό. Τι θέση είναι γενικώς να πάρει. Είναι κωμωδία όλο μαζί. Όλα τα Βαλκάνια πάντα ήταν κωμωδία και τραγωδία ταυτόχρονα. Αλλά πήγε ο Ζάεφ να ενημερώσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Του λέει ο πρόεδρος και ο δικός του ο Ιβανόφ. Έχει τη συμφωνία. Όπως την έχω εγώ τώρα εδώ την κρατάω. Λέει όχι, φύγε και έλα όταν έχει συμφωνία. Θέλω να την τυλίξω, να στη βάλω. Και έφυγε στα δύο λεπτά. Και βγαίνει μετά και λέει δεν θα υπογράψω. Ωραία και αυτή. Ναι, ναι, όχι, καλά. Έτσι έχουν κάτι στο ελληνικό, δική μας είναι. Όλο αυτό με τον πολίτη και τα λοιπά το ανέλησε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Έρχεται λοιπόν η ίδια συμφωνία και τι λέει. Ότι σε ό,τι αφορά την υπηκότητά τους, εκεί που μέχρι σήμερα σε όλη την Ιφίλιο κυκλοφορούσαν με ταξιδιωτικά έγγραφα στα οποία έγραφαν Ματς Εντώνιεν, από εδώ και στο εξής θα κυκλοφορούν με ταξιδιωτικά έγγραφα τα οποία θα γράφουν Ματς Εντώνιεν, Παύλα, πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας. Αυτό δεν είναι ότι δώσαμε, κάτι πήραμε και εδώ. Πήραμε μια σημαντική αλλαγή. Καλά, και αγκινάρες να τους λέγαμε, σημαντική αλλαγή θα ήταν. Το θέμα είναι ότι κανείς δεν θα εφαρμόσει στην πράξη αυτή την πολύ σημαντική αλλαγή που καμαρώνει κιόλας. Ναι. Γιατί λύνουμε τα θέματα ένα-ένα, αυτό έχει σημασία. Τα λύνουμε, τα λύνουμε. Λύνουμε ένα, δηλαδή δεν έχουμε να λέμε πια πω τι είναι αυτό, λες και θα λύσουμε το μακεδονικό, πάει. Ναι. Έχουμε μόνο το κυπριακό που νομίζω είναι θέμα ημερών. Ημερών. Ναι, ναι. Δηλαδή τελειώνει. Ο Κοτζιάς θα το τελειώσει, δεν είναι προφανώς, τώρα χαζομάρες. Δηλαδή νομίζω πριν βγούμε από το μνημόνιο, μπορεί κιόλας. Ασμενός, όπως είχε πει και ο Κοτζιάς. Ασμενός. Εν τω μεταξύ στη Βουλή ψηφίζεται σήμερα το κόψιμο συντάξεων. Δεν ασχολούμαστε με αυτά. Είμαστε συνηθισμένοι 12 φορές. Καταρχήν έχουμε θέματα σοβαρά. Έχουμε θέματα σοβαρά. Τη Σεβέρνα έχουμε. Το όνομα. Θα χάσουμε το όνομα. Η χάρη έχει σημασία. Ψυχή. Την ψυχή. Χάνουμε τέτοια. Χαζομάρε τώρα. Τι συντάξει. Πόσε ήταν συντάξει που θα τι κόψουν πια. Σιγά τη σύνταξη. Καταρχήν σιγά τη σύνταξη. Εγώ δεν παρέδιδα άμα ήμουν δηλαδή 50 πάνω 50 κάτω είναι μικρή. Για τη Μακεδονία. Στο διάλογο. Και στο κάτω-κάτω να σου πω. Και οι συνταξιούχοι να κάνουν και αυτοί κάτι να πάρουν παραπάνω συντάξει. Έλαντε. Καλά τα λέτε. Βρίζουν για τη φορολογία, κάνουν, ράνουν. Μόνο ότι είναι υψηλή η φορολογία. Δεν είναι υψηλή η φορολογία, χαμηλή είναι η μισθή που παίρνετε. Το έπες και χθες αυτό. Κάμω το νόμιζα δεν είχε παίξει ακόμα. Νόμιζα δεν είχε παίξει ακόμα. Τα ίδια αστεία λες. Καμιά αυτά φορά θα ακούσουμε και στην ταράτσα το βράδυ. Α, ναι. Πάσα. Όχι αυτά, πάσα. Όχι αυτά. Παρ' όλα αυτά. Αρχίζει και το Μουντιάλ σήμερα, ναι. Τι είπα να πει, sold out. Το Μουντιάλ. Ναι. Χαμός γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Θα δουν όλοι τσολιά, φίγο, ήταν η πρώτη γραμμένο τέτοια. Και τα υπόλοιπα. Χθες ήταν η πρώτη παράσταση. Πώς πήγατε. Sold out ήταν πολύ, πάρα πολύ καλά, ωραία ενέργεια. Έχει σημασία και η εμπορική πλευρά από το μυαλό σου γίνεται. Δεν είναι εμπορικό, είναι ουσιαστικό. Είναι ο κόσμος γυρίζει την πλάτη του. Τίποτα που έχει να κάνει με κέρδος δεν είναι ουσιαστικό. Πάμε παραπέρα. Εμείς κέρδος, μάνα μου, δεν έχουμε, καλεσμένοι είμαστε. Δεν λέω, ενώ το sold out αναφέρεται στο κέρδος. Αυτή την πτυχή του καπιταλισμού που σας έχει αλώσει όλους. Τι να κάνουμε κι εμείς. Κρατιόμαστε να μην ρεφορμίσουμε, αλλά. Δεν σε βλέπω πόσο, πολύ για πόσο, πόσο, πόσο να αντέξουμε. Έρχεται το τσουνάμι και σε παίρνει του sold out. Πόσο να αντέξουμε κι εμείς. Τι ώρα αρχίζετε σήμερα, είναι sold out. 9 και 4. Να έρθουμε ή θα μας. Όχι, να έρθετε, έχει ακόμα εισιτήρια, να έρθετε, θα δώσουμε και προσκλήσεις. Από σήμερα. Δεν τι δίνει τώρα, θα πάμε προς διαφημίσεις. Ωραία, ωραία, μια μάλιστα. Οι δύο πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν τώρα. Δεν είναι δικό μου, δεν μπορώ, δεν το ελέγχω. Δεν το ελέγχω. Ναι, ναι. Δηλαδή, εγώ δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο. Γύφτος. Στο 211-200-8-200, σκάσε. Γύφτη. Θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για απόψε το βράδυ. Φτώχεια. Στην ταράτσα του Φίβου. Κρίση. Στην παράσταση. Τι είπες με. Με ποτό ή όχι. Ποτό τώρα για να μεθάμε είμαστε. Νερό και ούτε. Λοιπόν, για τη σημερινή παράσταση, ελληνοφρενοβλαβίωση. Και ένα σακουλάκι φυσικό. Σταμάτα να μιλήσω, μου χαλά τη ρεκλάμα. Γύφτη. Πάρτε τηλέφωνο, θα τα πω τα υπόλοιπα. Όχι, όχι. Δεν θέλω, δεν λέω. Όχι, θα πω εγώ. Δεν περιγράφω. Θα πάμε στις διαφημίσεις με μια άλλη μια νίκη. Οι Σκοπιανοί έχουν αγάλματα. Έχει γεμίσει ο προηγούμενος όλα τα Σκόπια με αγάλματα. Μεγαλέξανδρος. Δεν τα λένε έτσι. Βόρειο Μεγαλέξανδρο τώρα. Όχι, όχι, δεν τα λένε. Θα πάνε, θα αλλάξουν όλες τις ταμπέλες. Μέσα στους όρους θα αλλάξουν οι ταμπέλες μπροστά. Και θα γράφει ότι είναι ο Μεγαλέξανδρος. Τώρα τον έχουν βάλει πολεμιστή έφυπο. Για να μην προκαλούν, στήσανε ένα άγαλμα που είναι ο Μεγαλέξανδρος. Θα γράψουν από κάτω, λέει, είναι ο Μεγαλέξανδρος και έχει φτιαχτεί προς τιμή της φιλίας των δύο λαών. Δηλαδή, όλες οι χώρες έχουν αγάλματα της γειτονικής χώρας. Συνηθίζεται. Καλά, και εμείς έχουμε του Τρούμαν, τι πάει να πει. Εμείς είμαστε του Τρούμαν. Δεν είναι εδώ. Λοιπόν, αυτοί θα έχουν αυτό. Αυτό όλο, άκουτο και με μουσική. Μεσάνυχτα και κάτι φορήσα. Ο δρόμος που έχουμε επιλέξει το ξέραμε. Είναι δύσβατος. Στη μικρή την πλατείτσα. Που τέτοια δεν γνώρισε ποτέ ο τόπος. Το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Που μ' είδε, με θυμηθήκε. Και το πόνο μου να ακούσει δεν αρνήθηκε. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Με το αγάλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο δρόμο προχωρήσαμε. Μου είσαι. Τα αρχίδια. Και χωρίς ξέρετε, κύριε Βαχελά, πόσο κόσμο πιστεύει αν κάνετε μια δημοσκόπηση ότι υπάρχουν εξωγήινοι και μας παρακολουθούνε. Και μας παρακολουθούνε. Και μας παρακολουθούνε. Και εγώ ξέρω κάποιες ιστορίες με εξωγήινους που εμφανίζονται στον Ημιτό. Και μας παρακολουθούνε. Τον άκουσε. Ε? Τον άκουσε. Μα το λύσει. Λάλησε κι αυτό. Πρώτο Κυριάκο είπε του εξωγήνου, άνοιξε την πόρτα. Για πάμε λίγο στη Βουλή. Γιατί χειροκροτούν όρθιοι εκεί το βουλευτέ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήταν παραγγελία. Κύριο Τσίπρα που κρύβεται. Αν τολμά, θα τον εκπροσωπήσετε εσεί. Γιατί πού είναι, είναι εδώ και το βλέπουμε. Κάντε ησυχία. Είναι αόρατο. Ησυχία, παρακαλώ, για να ολοκληρώσει ο πρόεδρο. Κύριε Θεωνά, Και να πω ότι ήταν έκπληξη. Αυτό το του Προέδρου ήταν ό,τι καλύτερο, οι σύντροφοι μεταξύ τους. Μόλις είπε πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καταθέτω πρόταση μομφής, άρα θα έχουμε τριήμερα κτλ. Να ακούσουμε λίγο ακόμα Βουλή, να δούμε τι γίνεται, να πάρουμε ατμόσφαιρα. Βλέπω ότι σηκώνετε το χέρι σας. Λοιπόν, σας προκαλώ να μετατρέψετε, αν τολμάτε, την πρόταση δυσπιστίας σε πρόταση εμπιστοσύνη στην κυβέρνησή σας. Πολύ μαγιά. Τι του είπε. Τι γίνεται. Τίποτα για να το γλιτώσει, να φύγει από πάνω του. Όλα μαζί, σούμα στο μαγκαζίνο, για να γίνει κάτι ιδιαίτερο. Για να το γλιτώσει από πάνω, να μπορεί να ξανακάνει αν χρειαστεί. Γιατί τώρα έχει ένα εξάμεινο χάρτη. Δεν τα ξέρω αυτό. Ότι οι εκλογές έχει ένα εξάμεινο και εσύ. Σιγά μην κάνουμε προτάσεις δυσπιστίας. Τι παιδί μου, έξι. Ποτέ οι προτάσεις δεν έχουν δείξει. Έξι μήνες ζωή του δεν είναι ακόμα. Και ψηφίζουν όλοι. Αν εξαιρέσουμε μια πρόταση που χάσαμε την Τζάκρη από το Πασόκ. Αβάντα τρελή. Όλα τα άλλα είναι αβάντα τρελή. Αυτό είναι αβάντα τρελή. Αυτό γίνεται για να εκθέσει τον πάνω τον καμένο. Ότι χρειάζεται κάποιος να εκθέσει τον καμένο. Κι όμως. Έτσι σκέφτονται στη Νέα Δημοκρατία ότι πρέπει να εκθέσει. Τρελό. Πριν πάμε στα υπόλοιπα, να πω κάτι που γίνεται στην Ηλιούπολη. Αλίμονο, τι. Τι να κάνω εγώ. Φεστιβάλ jazz. Όχι, όχι. Φεστιβάλ βρώσης σαλιγκαριού Ηλιουπόλεως με σπαράγγια. Αυτό το κάναμε προχθές. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πολύ. Στο θεατράκι του Δευτέρου Γυμνασίου Ηλιούπολης, είναι ένα γυμνάσιο εκεί που γίνονται άπειρα πράγματα πολιτιστικά. Η πολιτιστική ομάδα του σχολείου αύριο 9 το βράδυ, θα παρουσιάσει μια μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Τα σπίτια αφηγούνται». Πέντε σπίτια. Ήπειρος, Πόντος, Μεσοχώρα Τρικάλων, Αθήνα Δαμασκός αφηγούνται την ιστορία τους. Τρία μουσικά όργανα, ακορντεόν, κλαρίνο και ποντιακή λύρα, θα ντύσουν μελωδικά τις αφηγήσεις. Είναι η καταληκτική εκδήλωση του πολιτιστικού προγράμματος που είχε για την πολιτιστική κληρονομιά όλη τη χρονιά το σχολείο. Αύριο λοιπόν 9 η ώρα στο θεατράκι του Δευτέρου Γυμνασίου είναι πάνω Μεσσηνίας και Κεφαλαινίας στα αστυνομικά, όπως λέμε εμείς εκεί, ηθαγενείς. Γιατί δεν μπατσικά στα μπατσικά. Γιατί έχουμε ένα σεβασμό, είμαστε σεβαστικοί προς την ελληνική αστυνομία. Χαζομάρες. Ναι, λοιπόν, τους δύο που έχουμε τους νικητές. Μόνο και δεν ξεχάσουμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, οι δύο νικητές είναι Νίκος Λεβαντής, Κυριακή Παπαθανασοπούλου. Αυτοί οι δύο κερδίσατε από μία διπλή πρόσκληση για απόψε το βράδυ στην ταράτσα του Φίβου, στην παράσταση Ελληνοφρενοβλαβίωση, όπου συμμετέχει ο Μιλών, ο Μάξο Παπαδημητρίου και ο Σπύρος ο Γραμμένος σαν καλεσμένοι, με μόνιμο θεία σου τον Θανάση Λευρά, τον Άλεξ Δεπαρή και την Εφέλη Φασούλη. Στις 9 και 4 ξεκινάει. Μπουρλέσκ, χορεύτρια. Δεν θα είναι απόψε γιατί είναι άρρωστη. Δεν κάνεις εσύ το ρεπό της. Θα κάνω εγώ. Θα χορέψεις εκεί με αυτά τα ημίγυμνα. Έχει μια ασθένεια και δεν θα έρθει. Νομίζω μπορείς να το στηρίξεις. Εγώ αν μπορώ. Επειδή σε έχω δει να χορέψεις. Βέβαια μπορώ. Αν γίνει ξεκινή ομορφιά από τις λίγες. Όχι, δεν είναι θέμα ομορφιάς. Είναι αν έχεις το ρυθμό και πώς μπορείς να το χειριστείς. Τον έχω. Και να λοιπόν, απόψε το βράδυ. 9 και 4 το ξεκινάει. 8 ανοίγουν οι πόρτες. Όσο νωρίτερα έρθετε, τόσο καλύτερα για να προλάβετε. 8 παρά. 8 παρά, δεν ανοίγει καμία πόρτα. Αυτοί θα έχουν και πρόσκληση, εντάξει. Δεν έχουν προσθέσει για συγκεκριμένη θέση. Α, σωστό, ναι, ναι. Οπότε όποιος έρθει νωρίτερα να προλάβει ένα πασάκι, ένα κάτι. Αυτή την ώρα έχει και συγκέντρωση του ΠΑΜΕ έξω από το. Όχι, μάλλον στην Ομόνια. Έξω από κάτω. Ναι, ναι. Έξω από το παλιό Μετρόπολη, ξέρω εγώ. Για όλα αυτά που γίνονται μέσα. Χτες βράδυ, μιλώντας ο Αλέξης, ο σύντροφος, έκανε και κριτική στο ΚΚΕ. Και εμένα πάντα μου αρέσουν αυτά όταν από ένα σύντροφο. Να τα από αριστερά του βγήκε του ΚΚΕ ο Αλέξης. Από αριστερά του, εκεί που δεν το περίμενε, ήρθε κριτική από αριστερά. Δεν είναι κριτική αυτό. Τι ήταν αυτό. Αυτοκριτική. Για άκουσε το όλο, να το ακούσουμε λίγο. Πώς αξιολογείτε τη θέση του κόμματος από το οποίο ξεκινήσατε εσείς, το κουκουέ εννοώ, το οποίο λέει όχι σε καμία συμφωνία, επειδή εάν συμφωνήσουμε θα ενταχθεί η Φύρομ στο ΝΑΤΟ και αργότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, εμένα δεν με ενοχλεί αυτή η στάση και θέση του κουκουέ. Εμένα με ενοχλεί, ως και πρώην μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, της Κομμουνιστικής Νεολαίας, μια στάση και θέση η οποία δεν συνάδει σε καμία περίπτωση με όλα σ' άλλα για το Κομμουνιστικό Κόμμα τα προηγούμενα χρόνια. Και αναφέρομαι στα περί ύπαρξης σπέρματος, αλυτρωτισμού στο όνομα Μακεδονία. Στο σύνθετο όνομα ή στην ηθαγένεια. Δεν ξέρω, ξεπερνάει προφανώς τα όρια της κατανόησης από τη δική μου πλευρά. Για όσους έχουν διαβάσει και Μάρξ και Λένιν, ξεπερνάει τα όρια. Με την έννοια ότι η αυτοδιάθεση και το αναφέρετο δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού των λαών δεν μπορεί να αμφισβητείται από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν ξέρω τι νόημα έχει πραγματικά κανείς να πάρει στα σοβαρά τον Αλέξη Τσίπρα, κυρίως όταν λέει έτσι και όταν κάνει και τέτοια κριτική, γιατί μπερδεύει την αυτοδιάθεση με τον αυτοπροσδιορισμό που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Υποκινούμενος αυτοπροσδιορισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από άλλες δυνάμεις. Τι το ήθελε. Για να αναταράξει τα ύδατα και να παίξουν τα υπεριαλιστικά διεθνή παιχνίδια τους. Και κάθεται εδώ και μπλέκει. Ήθελε να κάνει κριτική. Δεν άκουσε που ήμουν και μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αυτό λέω ότι το έφερε. Αυτό ότι ήταν στο κουκουέ, το έχει δεχτεί και το κουκουέ, ισχύει όντως. Δεν ξέρω, το λέω απλά. Δεν εκείνο θα έπρεπε. Στην ΚΝΕ ήταν σίγουρα. Ναι, ήταν στην ΚΝΕ. Δεν ήταν και στο κουκουέ. Δεν βγάζει. Όχι, άστο κουκουέ, δεν ήταν στο κουκουέ. Δεν που το ξέρει. Δεν ξέρω, θα το έλεγε. Στην ΚΝΕ πάντα. Εγώ τον θεωρώ σύντροφο. Ναι, είναι σύντροφο. Προφανώ όλοι τον θεωρούν. Γιατί δεν βγάζει η ΚΝΕ, α πούμε, η γραμματεία και τι έχει να. Μια ανακοίνωση. Είναι ρε παιδί μου, ήταν. Να πιστοποιήσει. Την τάδε χρονιά, τι τάδε χρονιά, ξέρω εγώ, ναι. Ήταν κνήτη, ξέρω εγώ. Εδώ είπε και μέλο του Κομμουνιστικού Κόμματο. Το, το διόρθωσε, όχι. Δεν ξέρω τι κάνει αυτό. Δεν κάνει, έχει χρέο τώρα. Έκανε σκληρή κριτική. Έκανε σκληρή κριτική. Ενώ αν ήθελε να πει, θα μπορούσε να πει, α πούμε, για τον Κουτσούμπα που είπε για του ομοφυλόφιλου ότι να μην προκαλούν. Θα μπορούσε να πει αυτό, άμα θέλει. Δεν είπε αυτό, νομίζω, Κουτσούμπα. Τι είπε, κάτι τέτοιο δεν είπε. Κάτι για πρόκληση είπε, αλλά νομίζω δεν είπε γι' αυτό. Αυτό είπε. Αν είπε γι' αυτό, σωστά, έπρεπε να το πει. Έπρεπε να δεν το πει, είπε δεν γι' αυτό όμως, ναι. Είπε για τη Μακεδονία, γιατί δεν συζητάνε τα σοβαρά θέματα όμως. Χαζομάρες τώρα. Συζητάνε τώρα για το Σκοπιανό. Ποιος ασχολείται. Μαϊάς που λέμε. Πώς? Μαϊάς. Βγήκε κάποιο, έβγαλε και ένα βιντεάκι, κάτι είδε το Μητσοτάκ το παλιό, ότι για το Σαμαρά, ότι είχε δεχθεί το σκέτο Μακεδονία. Ταράχτηκα, λέω, αποκλείεται τέτοιο πράγμα. Τι, ότι ξεπούλησε. Θυμάμαι τον Έρμο, το Μητσοτάκι, το μπαμπά. Που τότε πρότεινε μέσα στον πανικό των Ελλήνων που βγαίναμε κατά εκατομμύρια στους δρόμους, βγαίναμε, και λέει να το πούμε Σλαβομακεδονία, μία λέξη. Ναι. Όχι, λέει, μπερί, θα ήταν η ιδανική ονομασία. Γιατί θα μείνει αυτό. Ή το άλλο που έπαιζε, Νόβα Μακεδονία, πάλι μία λέξη. Ναι, αυτό ήταν ρίσκο, ναι, δεν ξέρω. Αλλά είχε παίξει και το Σλαβομακεδονία. Βέβαια, διαφωνούσαν οι Αλβανοί με το 30% των Σκοπιανών, έχουν θέματα, αλλά θα μπορούσε και να περάσει τότε. Αλλά βγήκε ο Σαμαράς, βγήκαν οι Μητροπολίτες, βγήκε ο κόσμος. Πάρε τώρα το κανονικό Μακεδονία και όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν και κάνει και τις. Πάλι σωστός ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Σε αυτό ήταν λίγο. Για την εποχή ήταν λίγο μπροστά, αλλά δεν το πολύ έβλεπε τότε. Θα λέει σε αυτή τη συνέντευξη με τα θάνατο που μεταδίδεται από τον Παπαχελά. Το επεισόδιο που θα παιχτείτε Δευτέρα. Που αποκαθιστά οτιδήποτε μαύρο είχε στην ιστορία του Τάχα. Ότι είδα ένα τρέιλερ που πρέπει να το κόψουμε και εμείς θα το κόψουμε και λέει το τρέιλερ για τα Ιουλιανά το 65. Παραδείχθηκε. Ναι, όλο αυτό. Δεν ξέρω τι λέει στη συνέχεια, αλλά το τρέιλερ λέει. Δεν θυμάμαι τώρα κατά λέξη, περίπου. Ότι εγώ έφυγα τότε και όλοι από τότε με λένε Κάθαρμα. Και το λέει με αυτό το ύφος. Ναι, και είναι πολύ ωραίο και για ηχητικό θα το μεταδώσουμε όταν έρθει η ώρα να παίξει πρώτα η εκπομπή στον αέρα. Βεβαίως. Να συνεχίσουμε με τον. Κρίμα που τελειώνει σε λίγα επεισόδια όλο αυτό. Τρία επεισόδια. Ναι. Έχει δώσει πολύ υλικό όμως. Θα έχει επαναλήψει το προφανώς. Το βάζει ήδη δύο φορές τη βδομάδα. Μετά το Survivor. Να δεις και λίγο κάποιον survivor για χρόνια. Ο ηγέτης πρέπει να ξέρεις, σύντροφε. Για πες, σύντροφε. Της ανανεωτικής πτέρυγας. Το σύντροφε, ξέρεις, η ρίζα του είναι μαζί στην τροφή. Μαζί στην τροφή, από εκεί έχει βγει. Πού θα φάμε μετά. Ναι, θα δούμε. Τι έλεγα. Ο σύντροφος, λοιπόν, σύντροφε. Ο Αλέξης. Είναι ηγέτης και θα μας πει τώρα ο ηγέτης, ο κανονικός. Τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Άι, να δούμε. Μετά από τρία χρόνια, έχω να σας πω ότι τόσο σε ό,τι αφορά τις κρίσιμες αποφάσεις του 2015. Σε ό,τι αφορά όμως και την απόφαση τώρα για ένα μεγάλο εθνικό θέμα, πιστεύω, κύριε Παπά, ότι, και είμαι περήφανος γι' αυτό, θα με κρίνει και εμένα η ιστορία και πρώτος και κύριος ο ελληνικός λαός, ότι λειτουργήσα όχι με γνώμονα το πολιτικό κόστος. Πήρα δύσκολες αποφάσεις. Πολύ πιο δύσκολη απόφαση ήταν η απόφαση που πήρα για την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη. Πολύ πιο δύσκολη. Ξέρω πολύ καλά από αυτή τη μικρή μου, αλλά σημαντική εμπειρία λόγω της πυκνότητας πολιτικού χρόνου, ότι όλες οι κρίσιμες αποφάσεις έχουν ρίσκο και όλες οι κρίσιμες αποφάσεις τις οποίες κανείς πρέπει να παίρνει πάντοτε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον έχουν πολιτικό κόστος. Και πιστεύω ότι δείγμα ηγεσίας είναι να επομίζεται κανείς το ρίσκο του πολιτικού κόστους. Αυτό είναι δείγμα ηγέτη πραγματικού. Να αναλαμβάνει το πολιτικό κόστος. Η λογική του Αλέξη Τσίπρα, πραγματικά, εγώ ήθελα αν μπορούσε να γίνει αυτό τεχνικά, κάποια μέρα να μπω στο μυαλό του. Είπε τώρα εδώ. Όπω κενό, πότε δεν είναι κενό. Δεν είναι κενό, δεν είναι κενό. Μόνο κενό δεν είναι. Μόνο κενό δεν είναι. Είναι όλα τα άλλα. Έχει πολλά πράγματα μέσα. Λέει εδώ. Μεγαλύτερη και πιο δύσκολη απόφαση ήταν η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη. Εννοεί το 2015. Ναι, ναι. Κινδύνευε η χώρα να βγει από την Ευρωζώνη, ανεξαρτήτως αν εγώ διαφωνώ ότι δεν είναι και τόσο σωστά όλα αυτά που γίνονται στην Ευρωζώνη κτλ. Όχι, αλλά ήταν ο σανός της εποχής. Περίμενε. Και εφόσον ήταν ο σανός της εποχής. Κινδύνευσε να βγει από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Και μας το παρουσιάζει τώρα εδώ ως μεγάλη απόφαση του ηγέτη ότι επέλεξα την παραμονή της χώρας. Επί Σαμαρά κινδύνευε να βγει η χώρα από την Ευρωζώνη. Α, και θα φτάσουμε. Όχι, Σαμαρά, θέλω να κλαίμε. Δεν είπα αυτό, αυτό καταλαβαίνω. Εκεί θα καταλήξει. Στο δικό σου μυαλό έχω κάποιον πει. Κάποιον ξεπλένει. Άλλο λέω. Ναι, ναι, ας ξεπλύνω, ποιον θέλει. Για πάμε. Θέλω να πω ότι η χώρα δεν είχε κίνδυνο να βγει από την Ευρωζώνη. Ίσα-ίσα είχαν δεχτεί προηγούμενα 100.000 μνημόνια για να μείνουμε στην Ευρωζώνη. Αν κινδύνεψε. Αν κινδύνεψε. Επειδή λοιπόν κινδύνευσε και σου λέει από ο Γιάννη. Από τον ίδιο κινδυνεύσαμε 6 μήνες. Πάμε μνημόνιο για να φύγει ο κίνδυνος. Αυτό είναι το άλλο θέμα. Ότι η παραμονή, αυτό που το λέει με καμάρι ότι επέλεξα την παραμονή της χώρας σημαίνει ξεπούλημα για 99 χρόνια των πάντων. Τι θα σημαίνει. Απολύσεις, λουκέτα, συντάξεις, ανεργία. Όλα αυτά σημαίνουν. Ναι. Λιτότητα μόνιμη. Show. Πλεονάσματα. Τι σοου. Έτσι επιλέγεις να μείνει και τι είναι αυτό για καμάρι. Τι είναι για ντροπή. Αν βγαίναμε, ξέρεις, θα γινότανε. Ανάλογα τον αξιακό κώδικα που έχεις. Κολόχαρτα. Μάλιστα. Δεν θα είχαμε. Τώρα και Άδωνη ξεπλένουμε. Ναι, ναι. Όχι, είπα να σε πλησιάσω, να σε προσεγγίσω με έναν τρόπο. Γιατί... Για Σαμάρα δεν είπα για Άδωνη. Α, βέβαια, το διαχωρίζω. Άλλο ακροδεξιό σου ένα, άλλο ακροδεξιό σου άλλο. Βγαίνει λοιπόν ο Τασούλα, ο βουλευτή Νέα Δημοκρατία, πριν καμιά ώρα και λέει κάτι και στη Βουλή για τον ΝΑΤΟ και βγαίνει ο Τσακαλώτο να το απαντήσει. Εντάξει, παρακαλώ. Κύριε Τασούλα, επειδή. Επαναλάβατε αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης για τα συγχαρητήρια για το ΝΑΤΟ. Θέλω να σας πω μόνο μία φράση. Ότι την Τζούλια Ρόμπερτς μπορεί να την ερωτευτεί και ο Μπραντ Πιτ και ο Κουαζιμόντο. Ευχαριστώ. Αυτά γράφτηκαν στα πρακτικά. Κουαζιμόντο. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, όχι. Θα γράψει τον Κουαζιμόντο. Αυτό απάντησε για την Τζούλια Ρόμπερτς. Έχει μια μανία με το Hollywood, έχει δει πολλή ταινία. Ναι, τα χρησιμοποιεί πάρα πολύ με αυτά. Παλεύει και αυτό μπάσκετ. Στο μυαλό της ακαλώτα αυτά υπάρχουν. Σου λέει, κάνουμε πολιτική, κάνουμε καριέρα, μπάσκετ και ρίξουμε κι έναν. Ναι. Αλλιώς δεν. Στην Τζούλια Ρόμπερτς. Όχι, όπου. Δεν νομίζω. Λοιπόν. Ούτες. Καλά, ναι. Έχει το λέγει. έχει το λέγει. Και το υπόλοιπο. Το έχει όλο το πακέτο τσακαλώτο. Το μο βυσινή παντελόνι με το σακίδιο το κόκκινο, άμα τα δει αυτά η Τζούλια. Αυτό το κατουρημένο το συχαμένο. Λοιπόν. Σε πολιτικά θέματα. Τι σε πολιτικά έχουμε. Έχω εδώ. Είναι αυτά πολιτικά να ασχολούμαστε. Έχει τις νέες αντικειμενικές αξίες. Άντε, επιτέλους. Λοιπόν, πόσο πάει μένεις, ο ένφια που πάει. Λοιπόν, θα σου πω πού συμφέρει να μένεις. Πού συμφέρει να μένουμε. Εκάλη και Νέα Ερυθρέα. Ένα μετακομίσιο. Θα μειωθούν οι. Ένα μετακομίσιο. Θα μειωθούν. Ωραία. Καλά, ήταν πολύ ψηλές όμως, να το πούμε και αυτό. Ναι, ναι. Μήπως επειδή ο Τσίπρας μετακόμισε από την Κυψέλη. Δεν ξέρω, μετακόμισε, δεν το ξέρουμε. Ήταν ανάμα σας αυτό του ακροατή, δεν το έχουμε. Δεν με νοιάζει, τι μας έχει αλήθεια. Ωραία, έχεις δίκιο. Ο Τσίπρας τη λέει αλήθεια. Και πού θα αυξηθούν οι αντικειμένοι. Στην Δραπετσόνα, φαντάζομαι. Πέραμα, Δραπετσόνα. Νέα Πέραμο, στους πλημμυροπαθείς και σε διάφορα. Μα θα γίνουν έργο πλημμυροπαθείς όμως. Άρα θα αναβαθμιστεί πλέον. Ότι είναι αυτό. Δεν βγήκαν οι ΣΥΡΙΖΑ να το πούνε ακόμα, του το δίνω εγώ σε επιχείρημα να το πούνε. Είναι κίνητρο προς τον κάτοικο του Περάματος και της Δραπετσόνας να φύγει από εκεί και να πάει στην Εκάλη. Έχει πάει Πέραμα. Κάτι φουγάρα, κάτι δεξαμένες. Δεν είναι τρόπο. Πέρα από αυτό, είναι. Έρχεται ο σοσιαλιστής Τσίπρας, η αριστερή κυβέρνηση και λέει: θα φύγετε από εκεί με τις αντικειμενικές και θα πάτε πάνω στην Εκάλη. Εγώ νομίζω είναι και άλλο. Εξισώνει τις τάξεις. Επιτέλους. Βάζει τέλος στην πάλη των τάξεων. Όλοι ένα. Ναι, μόνο Πέμπτη και Έκτη Δημοτικού. Διαφημίσεις. Εδώ είμαστε, Ελληνοφρένια της Πέμπτης. Τώρα θα σε πάω στους άλλους συντρόφους της από εκεί πλευράς. Ποια είναι από εκεί πλευρά? Λίγο πιο εκεί. Α, εντάξει, δεν είναι από εκεί πλευρά. Αναιρέσεις. Φεστιβάλ 2018, αναιρέσεις. Μεσοτυχία. Πες το και έτσι, ξέρω τι να σου πω τώρα. Όλα αυτά μπερδεύονται πολύ. Από εκεί πλευρά δεν το λες. Είναι λίγο πρόβλημα. Έχουμε τον Νίκο Καφαράκη στη γραμμή. Είναι από την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ Αναιρέσεων. Γεια σου, Νίκο. Δεν τον έχουμε τελικά. Νίκο. Νίκο. Είχαμε κάθε καλή πρόθεση να σε έχουμε, Νίκο. Έπεσε η γραμμή. Κορίτσια, έπεσε η γραμμή. Πάμε πάλι. Δεν βλέπω να μας ακούει κάποιος. Έπεσε, νομίζω μας ακούνε. Πάει η Ελισάβετ. Θα πούμε για τις αναιρέσεις. Είναι το φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο, έτσι και φέτος. Ξεκινάει αύριο, Σάββατο και την Κυριακή. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Βλέπω εδώ Γιώργος Μαργαρίτης, Μιστακίδης, Ματούλα Ζαμάνη. Ο Φάκαρος θα κάνει εκεί τα Ικαριώτικα. Την έχουμε. Έλα, έχουμε τον Νίκο Καφαράκη. Έλα, Νίκο. Γεια χαρά, τι κάνουμε. Ωραία, καλά. Τα μισά καλλιτεχνικά τα είπα εγώ, μην τα πεις εσύ. Τι κάνετε εκεί εσείς, συνεχίζετε. Κορυφώνουμε τις ετοιμασίες. Στη γεωπονική την κάνουμε πανέμορφη ώστε να είναι έτοιμη για αύριο. Γεωπονική, γιατί δεν ακούστηκε καλά. Στη γεωπονική όπως κάθε χρόνο, έτσι. Ναι, ναι, για περίπου 20 χρόνια τώρα είμαστε στη γεωπονική. Σε ένα πολύ φιλόξενο χώρο για τα φεστιβάλ μας. Ένα χώρο που νομίζω τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί και με αυτό το φεστιβάλ. Και ωραίος χώρος είναι, όντως, και ταιριάζει πολύ και εκεί το φεστιβάλ σας. Ναι, θέλετε να πω κάποια βασικά στοιχεία του προγράμματος. Πες μας, τι θα δούμε, τι θα γίνει. Ας πει πάνω κάτω δύο-τρία πράγματα. Ναι, έλα, πες τα βασικά. Τι συζητήσεις πέσανε, ναι. Έχετε και τέτοια. Τα πολιτιστικά τα είπα εγώ. Ωραία. Οι συζητήσεις αρχικά θέλουν να πιάσουν κάποια από τα πιο βασικά ζητήματα της περίοδου. Θέλουμε να συζητήσουμε για το θέμα του πολέμου, την απειλή που πλανάται αυτό το τελευταίο καιρό πάρα πολύ πιο έντονα. Και μάλιστα με αρκετές διεθνείς συμμετοχές και από το Λέβιτς, από τη Δημοκρατία της Μακεδονίας. Πολέμου γενικώς ή έτσι εδώ στην περιοχή, στην ευρύτερη. Σίγουρα το ζήτημα της ευρύτερης περιοχής μας με όλες αυτές τις ανταράξεις που έχουμε θα έχει κεντρικό σημείο και γι' αυτό έχουμε προσπαθήσει να έχουμε και διάφορους ομιλητές και από την Τουρκία, από το ΕΜΕΠ και από την Παλαιστίνη, από το μέτωπο από το ΛΕΚΟ μέτωπο Παλαιστίνης και από το Λέβιτς από τη Μακεδονία για να πιάσουμε αυτή την κουβέντα όσο μπορούμε καλύτερα στα ανάγκες των ανθρώπων εδώ πέρα και της ευρύτερης περιοχής για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Ναι. Επίσης, θέλουμε να πιάσουμε την κουβέντα για τα 200 χρόνια από τη γέννηση του Μάρξ που συμπληρώνονται φέτος και μια ευρύτερη καμπάνια. Θέλουμε να πιάσουμε λίγο αν τελικά 200 χρόνια μετά επιβεβαιώνεται ότι είχε ο δίκιο ο Μάρξ και εμείς προφανώς απαντάμε πως ναι. Και θέλουμε να κάνουμε και μια κουβέντα για τα κινήματα παιδείας που έχουν φέτος πάρα πολύ έντονα και στην Αγγλία και στη Γαλλία έχουν ανοίξει. Να δούμε τις προοπτικές και στην Ελλάδα. Την απάντηση πρέπει να δώσει εδώ πέρα το πανεπιστημιακό, φοιτητικό και μαθητικό κίνημα. Και να ωραία να θέματα. Της εποχής θέματα με την δική σας αριστερή οπτική. Να πούμε ότι στον ευρύτερο χώρο της Ανταρσίας κινείστε, έτσι να το πούμε κάπως. Ναι, ναι, ναι. Η Ανταρσία τι θα κάνει σαν χώρος κόμμα, πώς θα πάει τώρα σε όλα αυτά που γίνονται. Πώς τοποθετείτε με λίγο, ναι, επειδή ξέρω ότι έχει κάτι διαδικασίες. Είχε πρόσφατα την τέταρτη συνδιάσκεψη. Συνεχίζει την πρότασή της για αντικαπιταλιστικό μέτωπο, αντικαπιταλιστική αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αντικαπιταλιστική ανατροπή της επίθεσης. Δεν πάτε με λαφαζάνι, αλαβάνο, εκεί που είδα κάνουν το 1-1-4, βαλαβάνι, όλοι οι παλιοί μαζί, δεν πάτε. Εμείς 4-3-3 φουλ επίθεση. Α, το πάτε αλλιώς, ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, αύριο μεθαύριο και την Κυριακή, τα βασικά τα είπα εγώ τα καλλιτεχνικά, Μαργαρίτη, Ζαμάνη, Μιστακίδης, Φάκαρος, αυτά είναι τα μεγάλα ονόματα. Φάκαρος, Μανολάκης και στην πίσω σκηνή. Να πιάσουμε και λίγο τα άλλα. Έχουμε τον Ισβολέα, τους Skate the Balliance. Έχουμε τους Tuber, έρχονται οι Lion Eyes από την Αμερική και έχουν μαζί τους τον drummer, τον Clutch, τον Paul Caster. Ωραία, ωραία. Γενικά είναι νομίζω είναι ένα αρκετά πλούσιο πρόγραμμα που πιάνει διάφορες πλευρές. Καλά να πάνε. Και διάφορα ρεύματα. Καλά να πάνε, κόσμος να έρθει. Και διάφορες, ναι. Διάφορες προβολές. Δηλαδή θα προβάλλουμε τους Παρτιζάνους των Αθηνών στο φεστιβάλ. Το Every Single Day που είναι μια ταινία που πιάνει, ένα ντοκιμαντέρ που πιάνει την καλλιτεχνική παραγωγή στα πλαίσια της κρίσης και πώς έχει επηρεάσει αυτό με τη hip-hop κοινότητα συγκεκριμένα. Δηλαδή πέρα από τις κεντρικές συναυλίες έχει και παράλληλες δράσεις. Που είπαμε, θα έχει και αρκετά πράγματα το οποίο μπορούν. Δηλαδή θα έχουμε παιδική γωνιά μου κλωθέατρο. Εντάξει, μην τα πεις όλα και παιδική γωνιά. Άσε και μικρά τα παίρνετε και τα παιδάκια θα τους κάνετε πλήση εγκεφάλου. Άσε και μια έκπληση για όταν έρθουμε να δούμε. Ναι, να έχουμε να παίξουμε στην παιδική γωνιά ένα κουκλοθέατρο. Λοιπόν, ευχαριστούμε Νίκο. Καλά να πάνε ρε, όλα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια, γεια. Από την Οργανική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Με αυτό σας αφήνουμε γιατί σαν σήμερα, 14 Ιουνίου 1928, γεννήθηκε ο Ερνέστος Τζες και Βάρας. Αν τον κάνουμε Έλληνα. Καμία σχέση με άλλους Ερνέστους. Τον έκανε ο Τσίπρας, λοιπόν. Που ξέρετε. Γεια σας. Γεια χαρά. Desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara.